درولم پلا پو کی اسری چشتنا درولم پلا پو کی اسری چشتنا سینہ کے زڑا زری زری چشتنا سینہ کے زڑا زری زری چشتنا